بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار leo biauni llahi tabaraka wa ta'ala tutaingia hadithi ya pili lakini hadithi hii tutaisoma kidogo kidogo tutaisoma kidogo kidogo mpaka tutakapoimaliza na kuangalia baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika vipengele ambavyo vimetajwa katika hadithi hii alhadithu thani an umara radiyallahu anhu aidan pokelewa hadithi kutoka kwa Umar Allah amridhie pia qala amesema an umara radiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما مدوقوا نحن جلوس عند رسول الله سيسي زلقوا تمكا مبيل يمتوم صلى الله عليه وسلم عند أمبابو تلقوا تمكا مبيل يمتوم عليه الصلاة والسلام ذات يوم سيكموجة إذ طلع علينا رجل alitotokea sisi mtu إذ طلع علينا رجل alitotokea sisi mtu shadidu bayadhi thiyabi shadidu bayadhi thiyabi nguo zake ni nyeupe sana shadidu bayadhi thiyabi nguo zake ni nyeupe sana shadidu sawadi sha'ri nywele zake ni nyeusi sana sawad kwa maana ni ule weusi shaari ni nywele kwa hiyo shadidu sawadi shaari nywele zake ni nyeusi mno la yura alayhi atharu safar la yura alayhi haionekani juu yake atharu safari athari ya safari haionekani kwake kwamba labda alikuwa ni mtu ambaye amesafiri ametoka safari ya mbali haionekani wala yaarifuhu minna ahadun wala yaarifuhu na wala hakuna anayemjua minna kati yetu sisi ahadun mtu yoyote kuna hata mmoja miongoni mwetu anayemjua hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam yule mtu alikwenda mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa asnada rukubataihi akaelekeza magoti yake fa asnada rukubataihi akaegemeza au akaelekeza magoti yake wa wadaa kaffaihi na akaweka viganja vyake vya mikono viwili ووضع كفيه ناكاويكا فيغانجا فياكي بيويلي ديال ميكونو على فخذيه جو يا مباجا yake yeye mwenyewe baada ya kufanya hayo yote amekaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akaelekeza magoti yake kwa mtume alayhi salatu wasalam kisha akaweka viganja vyake vya mikono miwili juu ya mapaja yake waqala na akasema Ya Muhammad Ewe Muhammad akhbirni anil islam nieleze kuna nieleze mimi kuna kwa uislamu kwa maana ni nini uislamu faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al islamu uislamu an tashhada an la ilaha illa allah ni ushuhudie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa anna Muhammadan rasulullah na kwa hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah وتقيم الصلاة نوسمميش صلاة وتؤتي الزكاة نوطي زكاة وتصوم رمضان نوفنج رمضان وتحج البيت نوين وكحج نيومبا إن استطعت إليه سبيلا ikiwa utaiwezea hiyo njia kwenda ikiwa utaweza kwenye hiyo baitullahil haram sabilan utaweza njia ya kwenda mpaka huko nenda kahiji ikiwa utaweza kwenda huko qala yule bwana akasema sadaqata umesema kweli kipande cha kwanza hicho hicho ndio kipande cha kwanza tunaanza nacho hapo sababu hadithi ndefu kwa kuanzia hadithi maelezo yake kwa ufupi kwamba hadithi hii ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake na hiyo na hii ni hadithi ya mwanzo katika sahihi yake katika kitabu al-Iman yani ukifungua sahihi Muslim ule mlango umeandikwa kitabu al-Iman kitabu cha imani hadithi ya kwanza utaikuta ni hadithi hii kwenye sahihi Muslim na hii hadithi ina sababu ya kutamkwa ina sababu iliyopelekea Umar ibn Khattab kuitamka inapokelewa kwa inapokelewa ya kwamba mtoto wake na Umar ambaye ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu alipokea riwaya hii alafu akaitamka kwamba nilimsikia baba yangu anasema hivi inaitwa hii ni riwaya ya sahaba kutoka kwa sahaba au ni riwaya ya baba au ya mtoto kutoka kwa baba yake sababu yake ni nini hadithi tunazungumzia ni baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya hadithi hii jaa rajulani min al-Iraq walikuja watu wawili kutoka Iraq walitoka walikuja watu wawili kutoka Iraq hajaini au mu'tamiraini kusudio lao ni kuja kufanya hija au kufanya umra wametoka Iraqi wamekuja Makkah wahuma na hao watu wawili matabi'i wawili wahuma nao Yahya ibn Ya'mar wa kwanza aitwa Yahya ibn Ya'mar tabi'i huyo na wa pili ni Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari au al-Humairi lakini al-Himyari ndio imekaa vizuri zaidi wawili hao Yahya na Humaid wawili hao wametoka Iraq lengo lao kuja kufanya hija au umra yakulu Yahya anaelezea sasa huyu Yahya ambaye ndio mwenye kisa chenyewe akielezea kama ilivyokuja katika sahihi Muslim anasema sasa Yahya kana awwalu man qala bil qadari fil basra mtu wa mwanzo aliyezungumza kuhusiana na kadari katika mji wa Iraq mtu wa mwanzo aliyezungumzia suala la kadari katika mji wa Basra Iraq Ma'badul Juhani ni bwana mmoja anaitwa Ma'badul Juhani mtu wa mwanzo aliyezungumza kadari kwa sura mbaya aliyezungumza vibaya kadari katika mji wa Iraq mtu wa mwanzo kabisa anaitwa Ma'badul Juhani alipoizungumza kadari kwa ubaya فخرجت انا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين او معتمرين nikatoka mimi sasa mimi Yahya ibn Ya'mar na mwenzangu Humaid ibn Abd al-Rahman al-Himyari nikatoka na mwenzangu tukaenda kufanya ibada ya haji au ilikuwa ni umra ilikuwa ni haji au umra faqulna katika safari yetu tukasema لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو كتكوتانا na sahaba yoyote wa mtume sallallahu alayhi wasallam fanasalu tutamuuliza wanubidi lahu ma hasala na tutamwambia tumdhihirishia aliyotokea huko fi baladina katika mji wetu tumwambia anasema lau tutakutana na sahaba yote katika safari yetu hii tutamuelezea tutamuuliza na tutamuelezea yale yote yaliyotokea katika mji wetu kutokana na hadha ar-ra'yu al-batil, kuhusiana na hii rai na haya maneno ya huyu Ma'bad al-Juhani aliyekuwa akizungumzia kadari vibaya. Alikuwa akisemaje? Anasema wa huwa annahu la qadar. Ma'bad al-Juhani alikuwa anasema la qadar, hakuna masala ya kadari. Alikuwa anakataa kadari kwamba vitu vyote vilivyomo katika huu ulimwengu vimejileta wenyewe, na mwanadamu anavyoendesha mambo yake anaendesha mambo kwa matashi yake yeye. Allah hajapanga chochote, bali mwanadamu vitendo anavyovifanya ameviumba yeye mwenyewe. Vitendo anavyovifanya kama vile kusema mimi nisiguse hichi na gusa hichi hapa, maamuzi ya kuacha hichi na kugusa hichi haya ni ya kwangu mimi. Sitaki kula ugali leo, nataka nile zangu wali. Haya maamuzi yangu mimi, sio kwamba Allah kapanga, nakataa kabisa. Kwa hiyo huyu Ma'bad al-Juhani alikuwa huko Basra anazungumza hili jambo, anaeneza fikra hii na rai hii batili. Kwa hiyo hawa matabi'i wawili Yahya ibn Ya'mar na Humayr ibn Abd al-Rahman al-Himyari wakasema, sisi tunaenda kufanya ibada ya hija huko, lau tutakutana na sahaba yote tutamuuliza kunako jambo hili, je, liko sawa? Na tutamuelezea huko kwetu kuna watu wametokea wanasema hivi. Wanasemaje? Wanasema annahu la qadar, hakuna qadar. Anasema Humaydi, fawfiqa lana Abdullah ibn Umar, Allah akatuwafikisha, tukawafikishwa na Allah tukakutana na Abdullah ibn Umar, mtoto wa Umar ibn Khattabi mwenye hii hadithi. Tukakutana naye Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar ni sahaba. Faktanafahu, tukamshika mabega, yani mmoja akaingiza mkono wake huku akashika huku na huyu mwingine akashika huku, kwa hiyo kila mmoja akamshika kwenye mabega yake, tukawa tunakwenda. Fadhanantu anna sahibi sayakilu alkalam ilayya, nikadhania mimi anna sahibi, kwamba rafiki yangu tunakwenda naye Yahya, sayakilu alkalam ilayya, atayaegemeza maneno kwangu mimi, kwamba bwana anza kuzungumza. Maana yake ni kwamba alitegemea ataambiwa bwana zungumza, lakini mwenzake Yahya akawa amekaa kimya, wala hajatakalama, hakuzungumza chochote, amekaa kimya tu. Fafahima Yahya ibn Ya'ma Humaydi, Yahya ibn Ya'ma yeye ndo anasema kwamba nilidhania mwenzangu ataniambia bwana hebu zungumza, lakini mwenzangu akawa amekaa kimya. Sasa nasema fafahima Yahya ibn Ya'ma, Yahya mwenyewe akafahamu sasa, annahu yuridu minhu an yatakallam, kwamba mwenzangu Humaydi ananitaka mimi ndo nizungumze. Niko mtarajia atasema bwana zungumza, lakini hakuzungumza, akakaa kimya tu. Basi nikajua tu kwamba mwenzangu ameniachia huu mpira mimi, mimi ndo nizungumze. Faqala Humaydi, akasema akimwambia nani? Akimwambia Abdullah ibn Umar, akimwambia sahaba Abdullah ibn Umar. Wao ni matabi'i. Matabi'i ni watu ambao hawajamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wamewadiriki masahaba. Sasa Yahya akaanza kuzungumza, akamwambia Abdullah ibn Umar, innahu dhahara qibalana unas. Innahu dhahara qibalana unas. Hakika kumedhihiri huko kwetu, wamedhihiri watu. Na watu wamedhihiri huko, wametokea watu huko kwetu. Yaqrauna al-Qur'an, wanasoma Qur'an si mchezo, kama Qur'an tu wanaisoma vizuri sana, kwa tajwidi, kwa makhariz huruf, sifati al-huruf, yani Qur'an wanaisoma na wanafahamu wanachokisoma, sio kama vile kasuku. Ah, wanafahamu wanachokisoma. Kwa namwambia bwana, kumedhihiri huko kwetu huko. Kumedhihiri nini? Wametokea watu huko wanaisoma Qur'ani kweli kweli. Wayatafakkaruna al-ilma, wayatakaffaruna al-ilma, tayyib. Na vile vile wanatoa juhudi katika kuitafuta ilmu. Wayatakaffaruna al-ilma, na wanatoa juhudi katika kuitafuta ilmu. Sio watu wa ajabu ajabu. Labda ni watu ambao wanasoma dini, watu hawafahamu masala ya dini. La, Qur'ani unajua kuisoma, na sio hivyo, hata ilmu wala toa juhudi kuitafuta ilmu. Pamoja na hayo sifa zao nzuri hizo, sifa zao nzuri kabisa hizo, wanasoma Qur'ani na wanajitahidi kuitafuta ilmu, wayakulun, lakini hao hao watu wanasema la qadar, hakuna mambo ya qadari duniani, qadari tu hakuna. Wa anna al-amra unfun, wa anna al-amra unfun, na kila jambo katika huu ulimwengu limejianzisha lenyewe, lenyewe ndio linajiendesha, kila jambo linajiendesha lenyewe, hakuna aliyeanzisha wala mwenye kuliendesha, hakuna. Kula kwako wewe, wewe ndio umeamua hivyo, kufanya kwako kazi, kusafiri, kuingilia mke wako na vitu vyote hivi wewe ndio unayevifanya, hakuna aliyepanga, hakuna kwamba eti ni nisipotoa juhudi kadha sitopata kadha, vitu hivyo hakuna. Wanasoma Qur'ani au mashehe, na wanatafuta ilmu hao mashehe, sifa zao nzuri kabisa, lakini angalia haya maneno wanayosema. Kwa hiyo anasema, anamzungumzia qala, baada ya kusema haya maneno sasa Yahya kumwambia Abdullah ibn Umar, anasikiliza, anasoma Qur'ani mwisho yote, alafu anaipinga kadari kwamba hakuna kadari, mambo yote yamejileta yenyewe. Faqala Abdullah ibn Umar, sikilizeni maneno ya Abdullah ibn Umar, hii hadithi au hichi kisa, hichi kisa hichi ni kisa ambacho kinatakikana kila mwerevu wa akili akiingize katika akili yake, alafu aangalie hii jamii inayomzunguka na hawa Waislamu waliopo sasa. Je, kuna watu wanasoma Qur'ani sana? Ndiyo wapo. Wamehifadhi Qur'ani? Ndiyo wapo. Je, hawatafuti ilmu? Wapo, ndio watafuta ilmu kweli kweli, wanahifadhi mutuni hizi za ilmu, wanahifadhi hadithi za Mtume kweli kweli. Wapo? Ndiyo wapo. Je, maneno yao wanayozungumza yako sawa? Ndio maana nasema hichi kisa kiangaliwe na kipimo cha mizani ya maisha tunayoishi sasa hivi. Kwa maana usimpime mtu kwa sababu anasoma Qur'ani, usimpime mtu kwa sababu anatoa juhudi sana ya ilmu. Simpime huyo mtu, kauli yake na manhaji yake na msimamo wake, pima muangalie. Sasa baada ya kuangalia hivyo, alafu angalia maneno ya swahaba aliyasemaje. Maana mimi ninaamini, ningekuwa mimi au ningekuwa wewe, ningemwambia hivi hawa wawili, jamani, kila mtu ashike njia zake. Tunafuatiana vijana nini? Wewe bwana, wewe Yahya kafanya, wewe unafanya biashara, kafanya biashara zako. Na wewe Humaidi, mimi nauza kama machungwa, nenda kauza machungwa. Yaacheni hayo mama. Mimi naamini ndio ingekuwa hukumu zetu sisi, mimi na wewe. Bwana, nataka mfanye mgongano kwa Waislamu, wagongane, wasielewane, mwanze kuleta chuki baina yenu. Mbona nyinyi vijana mna adabu? Yaani wewe Yahya, wewe Humaidi, umetoka mmetoka Iraki huko kuja kuleta fitina katika jamii. Tokeni hapa. Mimi nadhani ndio ingekuwa rai yangu mimi na wewe. Yaani kama mimi ningekuwa swahaba, halafu hao wawili wamekuja, ningewaambia hivi, jamani, lakum dinu kumwalia dini. Wewe, unaswali wewe? Wewe unafunga wewe? Kani ndio shughuli zako? Waacheni hao, tutakutana mbele ya Allah. Allah ndio hakimu bwana. Ndio angekuwa majibu yangu mimi na wewe. Sasa yaangalie haya majibu ya Abdullah ibn Umar, aliwajibu nini? Halafu wewe upime katika akili yako, je, inafaa kuwaambia watu maneno kama haya? Abdullah ibn Umar faqala, akasema Abdullah ibn Umar, idha laqitum haula'i, mkikutana na hao, mkirejea mkakutana nao huko, mtakaporejea mkakutana nao huko kwenu kwa Iraq, fa akhbiruhum, waambieni hivi, mkirejea mchomaliza hija zenu au umra, sasa mmeshamaliza walillahi alhamdu, mwarejea mmeshafika kwenu sasa, hao sasa mmekutana na Ma'bad al-Juhani na timu yake na wafuasi wake, mkikutana nao, fa akhbiruhum, waambieni, anni bari'un minhum, mimi Abdullah ibn Umar, mimi mtoto wa Umar ibn Khattab, niko mbali na wao, inni bari'un minhum, mimi Abdullah ibn Umar niko mbali na wao, wa annahum bura'u minni, na hakika ya wao wako mbali sana na mimi. mkikutana nao tu ni waamini hayo maneno. Sahaba atasema uhusiano wa kidini mimi na nyinyi hakuna. Sijali mnaswali, sijali hilo. Sijali mnasoma Qur'ani, hilo silitaki, siliangalieni. Mnatafuta elimu sana, sina time na hizo habari. Nyinyi na mimi kuna ngome kubwa ya chuma hapa. Tayeb. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Anasema na kile ambacho anachokiapia Abdullah ibn Umar, yani maana yake kila ambacho Abdullah anakiapia akisema hivi, yani maana yake ni itikadi ambayo kaifunga kwenye moyo wake kwamba anaapia hivyo ndio sawa. Nini? La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, hatakuwa na imani mmoja wao kati ya hao na wenye kufuata mwenendo wao, hatakuwa na imani mmoja wao, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri, mpaka aamini kadari khairi yake na shari yake, ndio ana imani. Haya maneno haya peke yake tu, hawa wana imani tena mashehe? Tarudia takuuliza kwa haya maneno ya Abdullah ibn Umar, hawa wanaosoma Qur'ani, hawa wanaotafuta kwa wanaotafuta elimu kwa nguvu zote, wana imani tena? Hawana imani. Nani Waislamu? Na ndio maana karudi nikasema viangalie haya maneno haya, halafu yapime kwenye akili yako kwamba je, inafaa kwa Muislamu zaidi kukata uhusiano na mtu anayekhalifu dini ya sawa? Halafu chekeche. Mtu anapinga wazi kabisa. Mambo yako hivi, huu ndo usawa. Wanawachuoni wamesema hivi, maulama wamesema hivi, na Qur'ani imesema hivi, sunna imesema hivi, anaipinga hii. Huyu anayepinga huyu bado ni rafiki yako? Bado ni jamaa yako wa karibu? Bado ni msiri wako? Kwa maneno ya Abdullah ibn Umar, huyu wewe na yeye hamna urafiki tena. Anawaambia hivi, la yu'minu ahaduhum hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri, hatakuwa na imani mmoja wao hao akina Ma'bad al-Juhani mpaka aamini qadari khairi yake na shari yake. Kisha akasema thumma qala hadathani abi, kisha akasema amenihadithia baba yangu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab baba yangu amenihadithia nini? Ndio akasoma hii hadithi, bainama nahnu julusu inda rasulika, mwisho hadithi hapo. Sasa ndio akaisoma Abdullah ibn Umar, akaisoma hadithi baba yake, nilimsikia baba yangu aliniambia mimi, wakati tumekaa mbele ya mkumi akaja mtu kadha, mpaka mwisho hadithi. Kisa hichi kiweke katika maisha yako ya sasa, yaangalie wewe unahurika na ndevu na kanzu fupi, basi dini yako haitaki kumkosoa mtu, ndio dini yako hiyo. Muislamu wenzako anakosea, hutaki kumkosoa tena makosa ya wazi kabisa, hutaki kumkosoa, unasema tutagombana Waislamu. Waislamu mtazozana sasa, mlikuwa wamoja nyinyi, mtapasuka. Ndio dini yako iko hivi. Lakini huyu hapa ni Abdullah ibn Umar, anasema maneno ya kuweka ngome ya chuma, waambie faakhbiruhum, waambie anni bari'un minhum wa hum mura'u minni, mimi niko mbali na wao kabisa na hilo ambalo wao wanalisimamia, hata kama wanasoma Qur'ani, hata kama wamehifadhi Qur'ani msafu mzima, na wanajua mahali huruf, wanajua tafsiri yake, wanajua maana yake, hata kama wanajua, mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Sasa tuulizane sasa, je, wewe ukiwa mbali na sahaba dini yako ipo? Wewe uko mbali na sahaba, dini yako iko wapi tena? Kwa kumalizia, sababu faida ya leo tunaanza nayo hapo tu, na hii hadithi wameita baadhi ya ulama ni ummu sunna. Sikiliza maneno hayo, baadhi ya ulama wameita hadithi ni mama wa sunna. Yani hii ndio inatutenganisha sisi ahlu sunna na watu wa bid'a. Hatuna udugu rafiki na mtu wa bid'a yoyote, hata kama anasoma Qur'ani anakiremba mpaka chini ya kiuno. Mizari mtu wa bid'a, mzushi, anazusha mambo katika dini na anatetea bid'a yake, hakuna rafiki naye sisi. mpaka arejee katika usawa, akae hivi tumuone kweli huyu ameifuata sunna kisawa sawa, tutakwenda naye. Kwa nini? Anni bari'u minhum wa hum bura'u minni. Abdullah ibn Umar anasema haya maneno, mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Kuna sisi kwa sababu tumesimamia katika manhaji ya ahli sunna salafu salih, tunakwenda mwendo huo huo. Masahaba wamepita njia hiyo na sisi tutapita hivyo hivyo. Kwa nini watu tufanye mudahara na mujamala? Kwa nini tupakane pakane mafuta? Wakati dini la mudahana wala mujamala. Alhaq wadih. Faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur. Kwa nini kuna mudahana, kupakana mafuta fulani hivi, kubembelezana bembelezana wakati haki iko wazi kabisa? Mwenye kutaka taifuata, mwenye kutaka taikufuru. Kwa hiyo hadithi hii inaitwa na tuna imeita ummu sunna. Kwa hiyo sasa mtu anayekuja kusema bwana hawa vijana bwana wamekuwa wanatia tashkiki sana, watilia mkazo. Alifanya hivyo Abdullah ibn Umar. Kama sisi tulilia mkazo, kafanya hivi Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo kama sisi tunafanya mkazo, tumemfuata salafu. Tumemfuata Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo kama sisi tumemfuata Abdullah ibn Umar, ni ugomvi. Huo ugomvi sasa. Kama sisi kumfuata Abdullah ibn Umar ni ugomvi. Ni kufarikisha jamii, ni kuharibu watu, kuwatengeneza watu, na hiyo hiyo hakuna shida. Kwa sababu sisi tumesimamia katika haki. Na walillahi alhamdu, wallahi wa billah, fa inna Allah la yansuruhu. Na tunaapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukishika njia hii ya sawa, tutapata nusra na tutapata ushindi. Hata kama tutabakia watu wawili. Lakini waliobakia wote, midhali wamepinda, wameacha njia ya sawa, watakaa kushoto. Mpaka jambo lao lipendeze, ilike zuri, jeupe. Kwamba hawa sasa wanafuata sunna. Hawa sasa bwana wapo katika manhaji salaf. Wanafuata mwenendo wa masahaba. Tutakaa nao, tutawapenda ndugu zetu, tutasaidiana nao katika kila hali. Na tutawaonesha mahaba ya hali ya juu na msaada wa kila njia tutakaowezeshwa na Allah tutawafanyia. Lakini pale ambapo wamepinga msingi huu, hum bura'u minna wa nahnu bari'un minhum, wao wako mbali na sisi na sisi tuko mbali na wao. Hivi ndivyo walikuwa masalafu. Kwa hiyo hadithi hii imeitwa ummu sunna, mama wa sunna, kama ilivyoitwa suratul fatiha kwamba ni nini, ummul qur'an. Suratul fatiha imeitwa ummul qur'an na hadithi hii imeitwa ummu sunna. Nasallallahu imanihi wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a wa an yu'idhana min al-riyai wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.